حضور آپ نے ابھی پنجتن کے بارے میں فرمایا تو پنجتن کے معنی بھی ارشاد فرما دیجئے. سبحان اللہ. یہ میں نے وہ کسی نے پانچ منٹ میں رسالہ پڑھنے کا اشارہ کیا تو میں نے کہا پنجتن کی پڑھ. پنجتن درسل شرعی اصطلاح نہیں ہے, یہ بس عوامی اصطلاح. تو اس میں پنجتن کے لفظی معنی پانچ تن, تن مانگے بدن جسم, یعنی پانچ پانچ وجود یا پانچ افراد. تو ایک معنی پنجتن کے یہ ہے کہ میرے مکی مدنی سرکار اور ان کے چار یار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو یہ پانچ ہو گئے نا. پنجتن کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ میرے میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شہزادی کونین سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما, اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ ہو گئے پانچ, یہ بھی پانچ ہو گئے. تو یہ بھی پنجتن ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آ گیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ کرام نجم ہے, اہل سنت کا بیڑا تو پار ہے. کیونکہ ستارے ہو کشتی اہل بیت اطہار ہے, عطرت مانے اہل بیت اطہار اولاد, ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت جو ہے گھرانے کے افراد, اولاد ہی مراد نہیں ہوتی اہل بیت سے. جو امہات المومنین رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہن, یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو اہل بیت اطہار جو ہے یہ کشتی ہیں, اور کشتی کے لیے کشتی کو منزل ملتی ہے ستاروں کے ذریعے. سمت دیکھنے کے لیے ستارے اس کو رہنمائی کرتے ہیں. تو صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں اور کشتی میرے آقا کی اہل بیت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.